tym samym czasie, ale 95 lat później, w tym miejscu, nadal jest skrzyżowanie. Rozkwitłe wszakże w skomplikowany system ślimakowatych zjazdów i rozjazdów. Przy skrzyżowaniu stoi supermarket, a przez skrzyżowanie wali nieprzerwany potok samochodów. I też jest na przykład czerwiec. I auta jadą jedno za drugim. Fiaty, Mercedesy, Skody, Citroeny, Fordy, Ople i Alfa Romeo z zamkniętymi oknami, jeśli jest klimatyzacja. Z otwartymi oknami, jeśli nie ma klimatyzacji. W upale, z pracy i do pracy. Jeden za drugim. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Wigilia w Trójce. Między 14 a 16 tradycyjnie muzyka do ubierania choinki. Piotr Piotrkowski. Tuż po 18, jak co roku, polskie kolędy i pastorałki. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. A od 20 do północy tradycyjna Wigilia w świecie i w programie Trzecim oraz wśród swoich, czyli bohaterów pewnego kalendarza. Zapraszamy. Barbara Marcinik, gospodyni i kolędnicy. Wojtek Dorosz. Oraz Jaśko Pawłowski. Autopromocja. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 grudnia. Beniamin Filip, zapraszam na serwis. Był pijany, śmiertelnie potrącił dwie nastolatki i uciekł. Sprawcy wypadku pod Łukowem grozi 15 lat więzienia. We francuskim Nantes kierowca wjechał w tłum ludzi. 10 osób jest rannych. Biskupi w Niemczech za dopuszczeniem niektórych rozwodników do komunii. Jest akt oskarżenia w sprawie kierowcy, który prowadząc samochód po pijanemu zabił dwie nastolatki. Do tragedii doszło w kwietniu w miejscowości Zastawie na Lubelszczyźnie. Prokuratura w Łukowie postawiła mu dziś 3 zarzuty, m.in. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykiankowska. Mirosław P., będąc w stanie nietrzeźwości, nie zachował wymaganej ostrożności w ten sposób, że nie należycie obserwował drogę, na której znajdowały się poruszające się w tym samym kierunku piesze. Doprowadził do ich potrącenia. Piesze zmarł. A Mirosław P. zbiegł z miejsca zdarzenia. Badanie przeprowadzone po złapaniu sprawcy około 7 godzin po wypadku wykazało, że miał 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mirosław P. miał też orzeczony zakaz kierowania samochodem za wcześniejszą jazdę po pijanemu. Grozi mu 15 lat więzienia. Kolejny atak na przechodniów we Francji. Rozpędzony samochód wjechał w pieszych w Nantes. Rannych zostało 10 osób, w tym dwie ciężko. Dwudziestoparuletni mężczyzna w nieznany jak na razie sposób dostał się białą furgonetką na pasaż dla pieszych i wjechał w tłum ludzi robiących przedświąteczne zakupy na znajdującym się na placu Royal w Nantes targu bożonarodzeniowym. Sprawca próbował następnie popełnić samobójstwo. Kilkakrotnie pchnął się nożem, ale nieskutecznie. Przewieziono go do szpitala i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prefektura natychmiast wydała oświadczenie, iż w samochodzie znaleziono zapiski mężczyzny, z których wynika, że chciał w spektakularny sposób popełnić samobójstwo. Jednocześnie wykluczono stanowczo motywy religijne. Podobne w treści oświadczenie wcześniej złożyła prokurator w Dijon, gdzie także kierowca ranił przechodniów wjeżdżając na chodnik. W tym przypadku i w trakcie niedawnego ataku na policjantów napastnicy wznosili okrzyki, iż Allah jest wielki. Według części komentatorów władzom chodzi o ostudzenie emocji i niedopuszczenie do aktów wymierzonych w społeczność muzułmańską. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W środę i w piątek w Mińsku kolejne rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. Takie ustalenia zapadły dziś po telefonicznych konsultacjach prezydentów Ukrainy, Rosji i Francji oraz kanclerz Niemiec, a więcej na ten temat w serwisie Trójki za godzinę. Niemieccy biskupi za dopuszczeniem do komunii niektórych osób rozwiedzionych, które ponownie zawarły małżeństwo. Hierarchowie opowiedzieli się za przyjęciem, tu cytat, zróżnicowanych rozwiązań, które oddawałyby sprawiedliwość poszczególnym osobom i umożliwiałyby pod pewnymi warunkami dopuszczenie wiernego do sakramentów. Pod uwagę miałyby być brane okoliczności, w jakich doszło do rozpadu małżeństwa, na przykład czy współmałżonek został opuszczony, czy też świadomie dopuścił się cudzołóstwa. Obecnie Kościół nie dopuszcza do komunii świętej osób rozwiedzionych, które zawarły kolejne małżeństwo. Sondaże wskazują tymczasem, że zdecydowana większość niemieckich wiernych uważa tę zasadę za oderwaną od rzeczywistości i bezduszną. Pierwsza część rządowego podręcznika dla drugiej klasy szkoły podstawowej idzie do konsultacji społecznych. Podręcznik dla pierwszaków był podzielony na cztery części w zależności od pół roku. Teraz części będzie więcej, zapowiada minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Dlatego, że zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie części matematycznej, więc język polski, przyroda, społeczeństwo będzie w jednej części, natomiast matematyka będzie wyodrębniona. Główna autorka rządowego podręcznika Maria Lorek dodaje, że konstrukcja książki dla drugoklasistów jest podobna do tej znanej z naszego elementarza dla pierwszaków. Mamy tutaj stałe działy. Karol, Natalka, dzieci opowiadają. Zaułek słówek, jest to taki dział, który wdraża dzieci do posługiwania się mową polską, do poprawnego pisania, ortografii w sposób zabawny, ciekawy. Na opinię na temat pierwszej części podręcznika dla drugoklasistów MEN czeka do 12 stycznia. Był Anglikiem, łączył wszystko co najlepsze w Europie, ale kochał muzykę amerykańską. Zmarł Joe Cocker, legendarny angielski wokalista rockowy i popowy, miał 70 lat, zmagał się z rakiem płuc. Będzie nam brakowało tego charakterystycznego głosu, mówi dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Sięgał często po muzykę bluesową, był taki, miał taki głos chropawy, mocny, rock'n'rollowy, miał siłę interpretacji. Był człowiekiem, który idealnie pasował do czasów, w których zrobił karierę. Taki mocny, śpiewający facet. Będzie nam bardzo go brakowało. Za zasługi dla muzyki Cocker został odznaczony w 2007 roku Orderem Imperium Brytyjskiego. Ostatni koncert zagrał w lipcu w Londynie. To był serwis Trójki. Czas na sport, Adam Malecki. W Madonna di Campiglio trwa drugi przejazd trzeciego w tym sezonie slalomu. W pierwszej serii najlepszy był Felix Neureuther. Relacje z tego wydarzenia w narciarstwie alpejskim, które przebiega przy sztucznym oświetleniu, można oglądać w Eurosporcie. Maciej Bydliński ukończył pierwszy przejazd, ale z najgorszym czasem. Do lidera stracił 6 sekund. Aż 20 punktów do Chelsea London, która jest liderem w angielskiej Premiership, traci Stoke City. The Potters podejmują dzisiaj The Blues na swoim boisku i zdobycie choćby punkt tu będzie dla nich wydarzeniem wyjątkowym. Jak na razie przegrywają 0-1, dla Chelsea trafił John Terry. Wyjątkowe dla Politechniki Warszawskiej jest dzisiejsze wyjazdowe zwycięstwo w Częstochowie z AZS-em. Podopieczni Jakuba Bednaruka wygrali po tiebreaku. W piątym secie było 15-10 dla ekipy ze stolicy. Mecz ten zakończył 16. kolejkę siatkarskiej plus ligi. W tabeli liderują z taką samą liczbą punktów Skrabeł Chatów i Asseco Resovia. Trzeci jest Lotos Tref Gdańska, Politechnika jest ósma, Częstochowa za to na 10. miejscu. 12 kolejek mają za sobą w Orlenidze siatkarki. Dziś na zakończenie Atom Trefl Sopot pokonał Krzostrowiec Świętokrzyski 3-1. Siatkarze i siatkarki grają na całego, żużlowcy do rozpoczęcia sezonu będą musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Kibicom czarnego sportu pozostaje emocjonować się głośnymi w tym czasie transferami. Ucieszą się zapewne w Zielonej Górze. Do ogrodu Bachusa wraca Grzegorz Walasek, który będzie podobnie jeździł w falubazie. Z myszką Miki na plastronie Walasek zdobywał w przeszłości brązowy i złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. I w nocy i jutro w całym kraju deszczowej pogody ciąg dalszy. Nad ranem termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Ben, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgi Szpiro, Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21.09. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. A dziś w klubie porozmawiamy o książce i wokół książki, ważnej, szczerej i potrzebnej. Książki napisanej przez spełnionych rodziców dwóch córek. Osób, to są osoby, które pewnego dnia przypadkiem, jak to najczęściej bywa w życiu, przypadkiem spotkały nastolatkę, wychowankę domu dziecka w jednej z położonych daleko od ich podwarszawskiej wsi miejscowości. W książce nazywają tę miejscowość S. Ich sytuacja, i choć ta ich sytuacja, w której się znaleźli, dla wszystkich zainteresowanych, dla bohaterów tej opowieści mogła być i pewnie była zaskoczeniem, to zbliżyli się do siebie ci spełnieni rodzice i nastolatka z domu dziecka. I to na tyle się do siebie zbliżyli, by wbrew wielu przeciwnościom losu stać się rodziną zastępczą. Próba miłości. Jak pokochać cudze dziecko. Taki tytuł nosi książka, o której dziś porozmawiamy już za kilka minut. Gośćmi Klubu Trójki są dziś państwo Katarzyna i Jarosław Klejnoccy, autorzy książki Próba miłości, jak pokochać cudze dziecko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale też dodajmy, część naszych słuchaczy na pewno to wie. Pani Katarzyna jest dziennikarką, redaktorką związaną z tygodnikiem Newsweek, a pan Jarosław jest szefem, zawodowo teraz mówię, Muzeum Literatury w Warszawie, ale też z powołania pedagogiem i z wykształcenia znakomitym znawcą języka polskiego. Będziemy rozmawiać dziś o życiu zwyczajnym, codziennym, bo i o tym jest ta książka, o tym, jakie ono może przynieść niespodzianki. No bo na przykład tak zacznijmy. Czy państwo się kiedykolwiek spodziewali, że zostaną, że będą starali się zostać rodziną zastępczą? No nie, nie. To była niespodzianka także dla nas. Bo tutaj troszkę może inaczej jak w pewnie w większości przypadków, to nie była pierwsza myśl, że no, prawda, może byśmy zostali rodziną zastępczą, tylko na początku była znajomość z konkretnym dzieckiem, a to, że moglibyśmy jakoś temu dziecku pomóc, a taką najprostszą drogą to było właśnie zostanie rodziną zastępczą, to była ta druga myśl, taka jakby bardziej realizacja niż pomysł, więc nie, 10 lat temu nie mieliśmy takiego absolutnie, no nawet przez myśl nam to nie przechodziło pewnie. Dziecko, to można różnie rozumieć, powiedzmy, że to nie była 2-3-latka, tylko osoba no, bliska dojrzałości. Ile miała lat Asia, kiedy państwo ją poznali? No jak ją poznaliśmy, to miała chyba 16, prawda? Tak. Natomiast kiedy zostaliśmy rodziną zastępczą, no to 17. Czyli rzeczywiście to dziecko było wyrośnięte jak najbardziej. Niemniej było to dziecko. Zwyczajna rodzina, spełnieni rodzice, dwie wciąż jeszcze młode, ale dorastające szybko, bo to tak zwykle jest. Bardzo udane córki. Idealny model społeczny, ktoś powie. Spełniona rodzina. Tymczasem, no właśnie, może powiedzmy pani Katarzyno, jak się zaczęła ta historia, bo to był przypadek, jak już mówiłem. Historia, która zaowocowała przyznaniem państwu statusu rodziny zastępczej. Ferie zimowe, kilka dobrych lat temu, do Warszawy przyjeżdża grupa nastolatek, wychowanek z domu dziecka w miejscowości S. No tak, tylko chciałam dodać, że ja wcześniej poznałam wolontariuszkę z tego domu dziecka WES, która przyjechała do... Panią Zosię. Tak, do Warszawy po to, żeby po prostu zarobić pieniądze, żeby pomóc rodzinie, bo jest z rodziny wielodzietnej i ona cały czas, kiedy ją poznałam, opiekowała się dziećmi sąsiadów, organizowała takie akcje społeczne, żeby tym dzieciom pomóc. Ciągle coś zbierała, jakieś ubrania organizowała i tak dalej. I ja przez to weszłam jakby też w organizację i muszę podziękować tutaj moim kolegom z redakcji, którzy przez wiele lat organizowali też prezenty dla tych dzieci i stąd ja w ogóle weszłam w kontakt z tymi z częścią wychowanków. Trochę poznałam te dziewczyny wcześniej, jakby. Rozmawiałam z nim przez telefon, SMS-y pisałam do nich, one do mnie, bo one bardzo potrzebne, te dzieci bardzo no, kontaktu z drugą osobą. I czuła się pani emocjonalnie związana w jakiś sposób z tymi dziećmi już wtedy? Wtedy nie, ale starałam się, na przykład jak organizowaliśmy akcję na święta, żeby każde dziecko dostało prezent i tutaj na głowie stawaliśmy, żeby znaleźć kogoś, kto, bo to był taki pomysł, że każde dziecko pisze list, co by chciało i trzeba znaleźć osobę, która to zrealizuje. Więc zaangażowałam się emocjonalnie w organizowanie tego i po prostu potem poznaliśmy te dziewczyny, bo one przyjechały właśnie na te ferie i jakby mi było żal mojej koleżanki, że ona sama wszystko musi mi zorganizować, więc pomyślałam sobie, odciążę ją i zaprosimy je na obiad. I w ten sposób jakby poznaliśmy się tak no, fizycznie dłużej, przynajmniej Jarek, bo ja już je wcześniej przez chwileczkę widywałam. No. To pan pojechał po te dziewczęta na Dworzec Zachodni w Warszawie, przywiózł je do państwa domu. I jakie to, czy to było zderzenie dwóch światów? Znaczy o tyle, że na mnie, o czym jakoś tam pewnie w książce piszę, to wrażenie zrobiły stroje głównie. I bo to jednak były takie dziewczyny, prawda, nastolatki, a poubierane w jakieś wyrafinowane lateksy, na ile oczywiście mogły sobie na to wyrafinowanie pozwolić. I tak No nie było to, nie sprawiały dobrego wrażenia, tak, estetycznie. Tam właśnie Asia się trochę wyróżniała, bo taka bardziej stonowana. Natomiast ja jako nauczyciel, no to z młodzieżą miałem kontakt, więc to tutaj zaskoczenia, nie wiem, mentalnością, rozmowami, one były grzeczne, nawet widać było, że się starają. Więc to nie było tak, że to jacyś kosmici spadli, tak, z nieba. Natomiast no jakby ja miałem cały czas w świadomości głęboko, tak, z tyłu głowy, skąd te dziewczyny są i może jakoś tak też nadmiernie być może, co jakąś taką sztucznością zaowocowało, starałem się być delikatny, a z drugiej strony jakoś nadgorliwie im tam, nie wiem, opowiadać o Warszawie, czymś jakoś zagadać jakby, tak? Bo to dla nich też było pewnie trudne jakoś, no jakiś obcy facet przyjechał, ich tam wiezie je, tak? No tak, ale to spotkanie potrwało kilka dni i mogło zakończyć się miłym uściskiem dłoni na Dworcu Zachodnim w Warszawie i nie mieć ciągu dalszego. Tymczasem coś się wydarza w głowach, w umysłach, a może i w sercu państwa, że jedna z tych osób, które przyjechały, no budzi większe zainteresowanie, a takie emocjonalne, że chcecie, potrzebujecie, macie chęć dalszego kontaktu. Ale to był też przypadek, dlatego że po prostu któregoś tam październikowego, z końca października dnia, ja będąc właśnie u tej wolontariuszki, usłyszałam, że wszystkie dziewczyny wrócą na święta do domu, pojadą, a Asia nie. Że zostanie sama w placówce i że no to już jest za późno, nic się nie da zrobić, bo dyrekcja na pewno jej nie odda, bo nie zna nas, okres krótki jest i właściwie to do świąt zostało tam półtora miesiąca i że się nie uda. I to też było jak takie wyzwanie, także zrobiło mi się strasznie szkoda, że ona zostanie, prawda? To jeszcze no już trochę spotykałam z tą dyrekcją w sprawie tych prezentów i tak dalej, więc taka też żyłka sportowa u mnie wystąpiła. No jak to ja nie dam rady? Jak to ja nie dam rady? No i udało mi się. Co prawda pani dyrektor bardzo groziła w czasie pierwszej rozmowy, że się nie uda, ale ja tam pojechałam i właściwie w ciągu, nie wiem, 2 godzin udało mi się je przekonać do tego, że zgodziły się na to, że jeżeli któryś z nas osobiście przyjedzie i oczywiście jeżeli przejdziemy tą kwalifikację służb socjalnych, to znaczy przyjdą, obejrzą dom, sprawdzą, czy mamy sławną mikrofalówkę i gaz i tak dalej, to jeżeli powiedzą, że jest okej, to ona będzie mogła do nas przyjechać. Na kilka dni. Na całe święta, tak. Właśnie na cały czas ferii świątecznej. I dochodzimy do kolejnej ważnej sprawy, otwieramy kolejny wątek. One się pewnie będą spotykać, przenikać w trakcie tej rozmowy. No właśnie, warunków, które trzeba spełnić, by dziecko z domu, dziecko mogło chociaż na kilka dni pojechać do ludzi, powiedzmy dobrych ludzi, którzy chcą zaopiekować się nimi, dać im namiastkę domu takiej bliskości. Przejście przez pewne procedury. To ta mikrofalówka, która się pojawiła w rozmowie, jest chyba najlepszym przykładem. Może powiedzmy, o co chodzi w kilku zdaniach, bo aż trudno w to uwierzyć, tak mi się wydaje. Znaczy, po prostu pojawiła się u nas zapowiedziana i umówiona pani, która przyszła obejrzeć nasz dom i miała kwestionariusz i w tym kwestionariuszu miała szereg rzeczy wymienionych, które człowiek powinien mieć, tam gaz, woda i tak dalej. I też potem dochodzi do sprzętu telewizor, no i jednym z tych elementów była mikrofalówka i ona bardzo przeżyła fakt, że my tej mikrofalówki nie mamy. I była bardzo zdenerwowana, że ona tu nie może zaznaczyć, że mikrofalówka jest. Mikrofalówka jest bardzo ważnym sprzętem. Co więcej, ten problem powtarzał się przy kolejnych kontrolach, czy też, bo to, prawda, jakby to był proces, no i na początku nas skontrolowali, czy ta Asia może do nas przyjechać, prawda, czy my w jakiejś oborze tam nie mieszkamy, ale potem jak już weszliśmy na tę drogę do zostania rodziną zastępczą, tam kolejne takie wizytacje z kolejnymi podobnymi kwestionariuszami, gdzie pusty ten boksik przy mikrofalówce denerwował owe kontrolujące panie, no się powtarzał, w końcu wyszło na to, że ta mikrofalówka jest jakby no tak, jakimś kluczowym tak, elementem do zostania rodziną zastępczą. Ja przesadzamy, ale prawda, przy którymś kolejnym podobnie realizującym się scenariuszu zaczyna pan mieć poczucie lekkiego absurdu. Ktoś kiedyś to wpisał pewnie do tego kwestionariusza i bez krzyżyka się nie da. No nie da, tak. Znaczy, potem... Ta pani miała takie poczucie, że jeżeli ona czegoś tam nie wypełni, to będzie to na naszą niekorzyść, bo generalnie to ona była nam życzliwa. No. Bo to była pani z naszej miejscowości, ja ją też znam, ona jakby, ale no, formularz miała, więc bardzo się denerwowała, że my tutaj nie spełniamy kryteriów. Natomiast ta procedura, o której mówiłem, która się pojawia już w momencie, kiedy się zaczyna gra o jakby większy wynik, tak? Czyli właśnie o uzyskanie tego statusu rodziny zastępczej, no to wtedy też się zwiększają jakby progi wymagań, bo trzeba poprzynosić mnóstwo zaświadczeń rozmaitych od lekarzy, że się nie jest alkoholikiem, że się jest zdrowym psychicznie. Co generalnie oczywiście jak najbardziej ma sens, tak? Tylko nie realizacja, bo w realizacji no, okazało się, że to jest czysta jakaś taka formalność, tak? Bo... No jeśli mogę się zwierzyć, wejdę słowo, przepraszam na chwilę, przez pewien czas byłem blisko procedur adopcyjnych. I na przykład potrzebne jest doświadczenie, że nie jest się alkoholikiem, tylko nie ma w Polsce systemu, który łączy te wszystkie bazy danych. Oczywiście może się pan leczyć w innym województwie albo po prostu nie ma... Albo przynieść zaświadczenie od lekarza prywatnego, to w ogóle nie ma problemu. Także... Tak samo, że się jest zdrowym psychicznie, można też od lekarza prywatnego przynieść zaświadczenie. Ta książka jest też opowieścią, do tego za chwilę wrócimy, o tym, jakie kroki trzeba postawić, z jaką biurokracją trzeba się zderzyć, żeby dojść do celu, ale zanim to się jeszcze wydarzyło, to były te pierwsze wspólne święta, to spotkanie już w innej atmosferze, nie krótkich ferii, tylko czasu państwo i Asia. I chciałem zapytać, jak się szuka wspólnego języka, jak się zdobywa zaufanie osoby, która no, przez długi czas wychowuje się w takiej placówce bez rodziców biologicznych, którzy ją oddali, zostawili. Jak ją wprowadzić do własnego świata, żeby nie czuła się obco i żeby też ją zrozumieć? Ja myślę, że czuła się obco, że tego się nie da uniknąć. Ona przyjechała, bo była ciekawa, bo nie chciała, bo nas troszkę znała, bo nie chciała spędzić tych świąt tam i że wiedziała, że tutaj na miejscu jest też ta wolontariuszka i że będzie mogła ją odwiedzić i mieć z nią kontakt. Ale na pewno to było bardzo trudne dla obu stron. Myśmy trochę to tak starali się tak wypełnić ten czas, żeby właściwie nikt nie zdążył porządnie się zastanowić, co mamy robić, więc żeśmy i zwiedzali, i chodzili, i do restauracji, i na czekolady na gorąco, i do muzeum, no, i do kina, no wszędzie, po zakupy, bo też staraliśmy się zorganizować Sylwestra, który zresztą się bardzo udał, bo nasi znajomi nakłonili swoich synów bez problemu, żeby zabrali Asię na imprezę, więc była bardzo zadowolona. No, tak to wyglądało, ten pierwszy kontakt. No, nieustające w zajęciach. Właściwie nie było. A z drugiej strony, no to no, Asia była miła, grzeczna, zresztą zawsze była miła i grzeczna, ale powiedzmy, że tak też widać było po niej, że ona się stara, żeby, prawda, no nie jakieś wrażenie dobre zrobić. Ale w ogóle też jak się interesowałam tym problemem, to przeczytałam, że większość, właściwie 90% dzieci przychodzących ma tak zwany miesiąc miodowy, który oczywiście dłużej trwa, że dzieci się bardzo starają pokazać z jak najlepszej strony, żeby no, zachęcić tych potencjalnych kandydatów na rodziców, żeby ich zaakceptowali. Więc z tej z drugiej strony jest bardzo ogromne staranie. Ale to nie było tak, że my jakoś, nie wiem, z jakąś taką przesadną, sztuczną wylewnością i z drugiej strony podobnie. To było takie docieranie się. Także mówimy znowu o procesie. No tak, ale ten proces, który się rozpoczął przy pierwszej wizycie, potem trwał w czasie kolejnej, owocuje czymś, o czym państwo piszą w książce, przypomnę, próba miłości, jak pokochać cudze dziecko, owocuje tęsknotą, która się bardzo szybko rodzi. Czy myśmy już mieli duży emocjonalny problem, jak ona miała wyjechać z tej pierwszej wizyty, ponieważ padał śnieg, zepsuł się, znaczy samochód nie chciał wyjechać i myśmy tak strasznie płakały, że w ogóle no to była rozdzierająca scena, jak z dobrego disneyowskiego filmu. I po prostu strasznie emocjonalnie ja zareagowałam i bardzo przeżywałam, że ona że ona tam musi wrócić, że tam jest naprawdę tak paskudnie i źle, o czym wiedziałam, nie tylko z jej opowieści, bo bardzo była taka oszczędna na początku w mówieniu o tym, no ale wiedziałam od innych, że nie jest zbyt fantastycznie. I ja bardzo to przeżyłam. Na szczęście za chwilę były ferie zimowe. Oczywiście już pani dyrektor zaczęła nam bardzo sprzyjać. Już nie robiła żadnych problemów. Myśmy już nie musieli jechać w międzyczasie, tylko po prostu ja pojechałam po Basie z dziewczynami i tydzień spędziłyśmy nad morzem. A potem wróciłyśmy i my w tym międzyczasie zaczęliśmy kombinować z Jarkiem, co zrobić, żeby jej pomóc. Jakie tutaj możliwości, tak, tej pomocy są. A jeszcze bym dodał, tak sobie myślę, że więź niekoniecznie rodzi się werbalnie, ona się rodzi pozawerbalnie, nie trzeba deklaracji. I też no, to jest jakiś rodzaj tajemnicy, prawda? No, dlaczego akurat my i ona, dlaczego właśnie ta tęsknota się zaczęła tak rodzić, tak jakby, no nie wiem, Asia z nami mieszkała od urodzenia, prawda? I tak jak się tęskni za własnym dzieckiem, jak wyjeżdża, jest gdzieś daleko, no to myśmy takie coś poczuli do niej. Z drugiej strony też wiedzieliśmy, że ona za chwilę będzie musiała wrócić do matki, ponieważ jak dzieci w domu dziecka kończą 18 lat, to mogą jeszcze zostać ewentualnie do końca nauki, o ile dyrekcja wyrazi zgodę, a może nie wyrazić, jeżeli wychowanek czy wychowanka sprawia trudności. I jakby państwo zabiera dziecko na jakiś czas, tak jak Asię w 5 roku życia, po to, żeby ją wyrzucić z systemu, jak kończy 18 lat, z powrotem no, do tego miejsca, z którego została ze względu na swoje dobro zabrana. Państwo o tym piszą w książce, więc to nie jest tajemnica. Dlaczego Asia trafiła do domu dziecka? No to jest... Sprawa jest dość skomplikowana, dlatego że... No, u matki, z którą mieszkała, była po prostu melina i libacje i to z takiego, powiedziałbym, najgorszego pewnie sortu. Natomiast w ogóle, jak się potem okazało, myśmy się o tym dowiedzieli, zresztą też Asia też. Dom dziecka długo ukrywa przed nami różne fakty. Dopiero jak dostaliśmy wyrok sądu prawomocny i przyszła cała dokumentacja, to dowiedzieliśmy się różnych rzeczy. I z tych dokumentów dowiedziałam się, że to na wniosek ojca one trafiły do... One, bo jeszcze Asia ma starszą siostrę. I ojciec, który nie mieszkał z matką, tak, ale był ojcem obu dziewczynek, no to on zgłosił jakby, tak? Czyli on był wnioskodawcą. Nie dowiemy się dlaczego, bo umarł. Ale nie chciał się nimi zajmować? Tylko... Nie, absolutnie. Nie. Też był alkoholikiem. Świat, do którego wracała Asia od państwa, pani Katarzyna o tym mówiła, że stałyście panie w domu i płakałyście wspólnie, że ona musi wyjechać. To pan był w tym domu dziecka. Mhm. Odwoził ją pan, wszedł pan nie tylko do gabinetu pani dyrektor, ale był pan w tym pokoju, gdzie ona mieszkała. To jaki to był świat? Znaczy, przede wszystkim w tym konkretnym domu dziecka to były dwa światy. Jeden świat to był ten świat części takiej biurowej, wyremontowanej, ładnej i takiej sprzyjającej jakby człowiekowi. I ten świat pokoi właśnie wychowanków, jakby w budynku obok, połączonym takim łącznikiem z tą częścią administracyjną, który to dom wyglądał po prostu jak zdewastowany taki blok gdzieś tam w jakimś najgorszym osiedlu dowolnego miasta w Polsce z obdrapanymi ścianami, z jakimiś... Wulgarnymi hasłami. Tak, prawda, z pokoje umeblowane meblami w moim wieku, a pewnie i starszymi, każdy mebel od sasa do lasa. Ale to wynikało z tego, że okna bez firanek. Osoby z placówki nie interesowały się tym, jak mieszkają podopieczni, czy nie było pieniędzy na to? No, znaczy myśmy nie dociekali. Znaczy, ale... Myślę, że to jest kwestia gospodarowania środkami i że pewne rzeczy można zrobić i też nauczyć dzieci pewnych nawyków. Po prostu nikt o to nie dbał. Jak ona do nas przyjechała za pierwszym razem, to miała dziurawe buty. i taką kurtkę podszytą wiatrem, że pierwsze nasze kroki to były pojechanie do sklepu. Supermarketu. Nie, no do sklepu pojechaliśmy, i żeby kupić jej buty, bo ona nie miała autentycznie w czym chodzić. I przez cały czas, jak tam była, to cały, co chwila jakieś ubrania podsyłałam, a jak już ją placówka do nas jakby oddawała na zawsze, no to wychowawca poszedł i kupił jej kostium kąpielowy. No. Dodam, że pieniądze na wychowanka to są całkiem spora suma. To jest ponad 3000 zł. Ale chodzili na pizzę. No, z tą wolontariuszką, nie z domem dziecka bynajmniej. Ale też państwo mieli okazję, ja wiem, że mówimy o pojedynczym przypadku, to jest ważne, że nie generalizujemy w tej chwili, nie mówimy o domach dziecka w ogóle, tylko o tym w miejscowości S. Zetknąć się z czymś, co mnie uderzyło bardzo w czasie lektury książki, że ta placówka uczyła, no, w przypadku Asi tak było, właściwie egoizmu przede wszystkim. Znaczy to jest, ale to akurat możemy, tu możemy generalizować, no bo są przecież jakieś i prace psychologów i znawców, tak, którzy tym się zajmowali, tą kwestią, że w ogóle system takiej opieki nad dziećmi w domach dziecka jest trochę taką walką, no te dzieciaki muszą walczyć o swoje, muszą stać się egoistami, żeby przetrwać, tak? Żeby przeżyć. Tutaj to jest jakby istota systemu. I dlatego wielkie domy dziecka nie mają sensu. No i właściwie powinny ulec likwidacji. Katarzyna i Jarosław Klejnotce, autorzy książki Próba miłości, jak pokochać cudze dziecko, będący rodziną zastępczą dla Asi. Jednej z bohaterek tej książki są dziś państwa i moimi gośćmi w Klubie Trójki. Rozmawiamy o nie tylko o tym, jak ta historia się zaczęła, ale jaki miała ciąg dalszy. I teraz moment, w którym państwo dojrzewają do decyzji, że chcą stać się najpierw rodziną zaprzyjaźnioną, a potem rodziną zastępczą, bo tak to wygląda w świetle polskiego prawa. Co było najtrudniejsze na początku? Rozmowa z wychowawcami, z szefostwem domu dziecka, a może też wprowadzenie najbliższych w temat? Bo mam takie wrażenie, że to może być jakieś tabu społeczne, przyznanie się do tego, że chce się przyjąć do siebie dziecko nie swoje, nie biologiczne. To znaczy tak, z wychowawcami to myśmy rozmawiali o sprawach czysto funkcjonalnych, więc to jakby nie ten poziom kłopotu. Z dyrekcją domu dziecka staraliśmy się mieć jak najlepsze relacje, bo... Żeby wydobyć. Tak, to było takie no bardzo skonkretyzowane myślenie. Ponieważ też jakby z innej historii, między innymi właśnie tej naszej zaprzyjaźnionej wolontariuszki Zosi wiemy, a ona się tam stawiała trochę w tym domu dziecka, że to owocowało komplikowaniem życia i w związku z tym postanowiliśmy dla dobra Asi, tak jak pan mówił, żeby ją wydobyć, no, pozostawać tutaj w dobrych relacjach. Jakkolwiek to mam wrażenie, że te spotkania z dyrekcją, przynajmniej moje, to była taka gra szpiegów trochę, tak? Obie strony, kamienne twarze i udajemy troszeczkę. Udajemy, że nie wiemy, o co chodzi. Tak, tak, dokładnie. Natomiast co do znajomych i rodzin, to tutaj jest pewne zróżnicowanie. To znaczy, jeśli chodzi o znajomych i przyjaciół, to w zasadzie może oprócz jednego naszego bliskiego przyjaciela, wszyscy reagowali takim mniej lub bardziej udawanym entuzjazmem, tak, że to wspaniale i tak dalej, i tak dalej. Co do rodziny, no to tutaj jest dość ciekawie, bo o ile jakby nasze babcie, tak, a głównie ze strony Kasi, bo to, tam jeszcze w tym momencie były prababcie dla naszych dziewczynek, prawda? Oni jakby dziadkowie jakoś tak przyjęli no, jakby ten pomysł nasz tak otwarcie. I Kasia ma taką teorię, o której może i sama opowie na temat. Dlaczego... Ja mam teorię, że to jest pokolenie wojenne, które widziało dużo dramatycznych sytuacji życiowych i że ich jakby nic nie zdziwi i jakby... No, w mojej rodzinie też był przypadek, że po prostu ludzie zaopiekowali się... Sierotą wojenną. Znaczy, no już nawet nie sierotą, bo to był ktoś z rodziny, ale no, sierota tylko, że jednak jakoś tam spokrewniona. I mieli żadnego kłopotu, pamiętali oni zawsze jakieś prezenciki. Natomiast no, mieliśmy kłopot z najbliższymi, czyli z moją mamą i mamą Jarka. Moja mama była bardzo zazdrosna o to, że dziewczynki biologiczne, nasze córki coś stracą na tym, że stracą naszą że uwagę. Atencja będzie teraz skierowana. Tak, nasze serce. Rozproszone będzie, miłość będzie rozproszona. Zapewne finansowo na tym stracą i taka babcia kwoka, zresztą ona się nimi opiekowała od kiedy poszłam do pracy, więc tu trochę ją też jestem w stanie zrozumieć. Znaczy nie dawała po sobie poznać, ale co usłyszałam, to moje. A Jarka mama też miała kłopot. Tak, no, na zasadzie, że po co nam ten kłopot, prawda? Na początku. Aha, kłopot. W sensie. Kłopot, tak, no, że to jest zupełnie nam niepotrzebne do szczęścia, tak, prawda? I to jakoś utrudniamy sobie życie. Natomiast ja osobiście na przykład w takim społecznym, tak, jakimś relacjach, no to nie było kłopotu. Myślę, że może, znaczy, że to chyba już nie jest tabu dzisiaj, tak? No nie wiem, celebryci się poprzyznawali do bycia rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi, prawda? I to jakiś taki nie jest temat, nie wiem, jakiegoś wstydu, tak? Czy, tak myślę. A córeczki, wasze dziewczynki, jak reagowały na to? A one weszły w to bardzo miękko i w ogóle teraz to chyba możemy zdradzić, że Asia do nas wróciła razem ze swoją córką, czyli jesteśmy teraz już dziadkami pełną gębą. Mówimy o historii już po książce. Po książce. Tego nie ma, no bo jakby czas nie pozwolił. Życie zaskakuje. Jeszcze, tak, życie zaskakuje i ona bez żadnego problemu z powrotem jakby zaakceptowała, że na chwileczkę zniknęła, no bo była w związku, a teraz wróciła i jest. Od początku miała. Ona zresztą bardzo ładnie się z nimi i bawiła, i rozmawiała, i dobrze weszła w takie relacje. Tak, no, że życie jest szybsze od procesu wydawniczego, prawda? I tutaj rzeczywiście tak jest. Klementyna, czyli najmłodsza nasza córka, to w ogóle tak bezdyskusyjnie, jak właśnie ta pani z Krystyną Juriuszem pytała, prawda? Bo to też jest element przesłuchania, co tam dzieci mają do powiedzenia. Tak, podchwytliwie przepytywali dzieci, co one o tym sądzą. No to Klementyna wygłosiła taki twardy tekst, że a ja Basię po prostu kocham, czym po prostu zamknęła od razu, tak, wątpliwości. Nie, nasze dziewczynki są zadowolone i nawet mają taką frajdę, że w wieku lat kilku, w przypadku Klementyny i nastu, w przypadku Weroniki, są ciociami. Aha, to ważne dla nich. Tak. To chciałem teraz zapytać o istotną kwestię, która pojawia się w przypadku państwa książki i rozmowy o tym, jak stać się rodzicem dziecka, które nie pochodzi od nas biologicznie. Rodzina zastępcza to nie to samo, co rodzina adopcyjna. To musimy jasno powiedzieć. Na czym polega ta główna różnica? No, główna różnica polega na tym, że rodzina adopcyjna... Bo i tu decyduje sąd, prawda? Przepraszam, tak, przechodzę tak, oczywiście. Rodzina adopcyjna, no to przyjmuje dziecko jakby po to, żeby ono stało się częścią tej rodziny, tak? Najczęściej adopcja następuje w sytuacjach, no, kiedy rodzina jest bezdzietna. Natomiast rodzina zastępcza jest, mówiąc tak największym skrótem myślowym, formą przechowania. Dziecko w rodzinie zastępczej ma nieuregulowany status prawny. Najczęściej rodzice nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich, albo tylko zostało im to prawo ograniczone. I chodzi właśnie o to, żeby przechować, tak, żeby nie było z tymi patologicznymi rodzicami, bo to najczęściej jest powód taki, że to jest jakaś patologia. Zresztą w Polsce to dość jednoznaczna. Ale dziecko zna rodziców biologicznych i zawsze może powiedzieć, chce wrócić? Tak, no to takie sytuacje zapewne się zdarzają. Tak, ale jeżeli rodzice mają ograniczone, tak jak było w tym przypadku prawa rodzicielskie, to musieliby walczyć o zniesienie tego ograniczenia przed sądem. Także tu jakby... Odebrać państwu to, co otrzymaliście decyzją sądu. Tak, tak. Ale no, generalnie tak, różnica jest taka, że do rodziny zastępczej dziecko w świetle, prawda, i tej instytucji i prawa ma przyjść jakby na chwilę. Ta chwila może trwać oczywiście długo, ale jakby nie jest portem, przystanią rodzina zastępcza. Natomiast rodzina adopcyjna jest tym portem, czy ma być tym portem i przystanią. Z tym, że ludzie w Polsce bardzo mało zdają sobie sprawę z tego, że od kiedy weszliśmy do Unii, rodzice biologiczni przy adopcji mogą się zgłosić i jednak poinformować dziecko, że są rodzicami biologicznymi. Nie mają żadnych praw, ale jakby się uparli, to życie mogą uprzykrzyć i pod płotem stać. To jakby jest im zagwarantowane. Natomiast te panie, które prowadziły kurs, uprzedzały nas i mówiły, że nie zdarza się tak, żeby ci rodzice walczyli o dzieci. Jak się już ich pozbyli i żyją sobie wygodnie, to absolutnie bardzo rzadkie przypadki są, żeby ktokolwiek nachodził tych rodziców zastępczych czy rodziców adopcyjnych. To się nie zdarza właściwie. W przypadku adopcji, z tego co wiem, najczęściej rodzice bezdzietni starają się, aby otrzymać noworodka, no bo ma się takie przekonanie, że dzięki temu dziecko od początku jest z nami, że chociaż nie mamy wspólnych genów, dziecko nie dziedziczy, to jednak w dużej mierze to, w jakim wychowuje się środowisku, być może nawet w 90% zdaniem niektórych, wpłynie na to, jakie dziecko będzie w przyszłości, że będzie nasze, prawdziwie nasze. W przypadku rodzin zastępczych często trafiają do nich dzieci już w jakimś sensie ukształtowane. I teraz pytanie jest, myślę, ważne. Czy rodzice, którzy chcą stworzyć zastępczy dom, zastępczą rodzinę dla takich dzieci, myślą o tym, żeby to była w pozytywnym sensie przechowalnia, ale pozwalają im żyć tak, jak one chcą? Czy jednak to jest próba ukształtowania dziecka na nowo po swojemu? Znaczy, no, myślę, że na pewno pokazania pewnych rzeczy, pewnych wzorców, no jak ktoś, nie wiem, czyta książki, no to dziecko siłą rzeczy może się tym zainteresować. No nie wiem, chodzi się do kina, jada się określone potrawy. No to, wydaje mi się, że to że miękko, że na przykład Asia dosyć dużo rzeczy od nas przejęła, może nawet nieświadomie, ani żeby nam się nie przypodobać, tylko po prostu, bo tak robiliśmy, bo tak byliśmy. Ale myśmy nie mieli takiego planu. Słucham? Czego nie umiała na przykład Asia? No, mnóstwa rzeczy, bo czy, to nie można powiedzieć, że ona czegoś nie umiała. Ona umiała wszystko, ale w świecie, w którym żyła poprzednio, czyli w placówce i w tej szkole przy placówkowej, bo to było blisko. To ona świetnie się tam poruszała, natomiast no, jak przyjechała do nas, no to się okazało, że nie umie od najprostszych rzeczy takich technicznych wokół siebie, prawda, że nie potrafi nie posprzątać, ugotować, przeczytać dobrze rozkładu jazdy, trafić no, w pewne miejsca, wypełnić kwestionariusza i tak dalej, no szyć. Po prostu właściwie trudno jej było na początku się odnaleźć. Myśmy się śmiali, że po prostu taka ilość wiedzy, jaką ona wchłonęła w siebie w ten pierwszy rok, to po prostu niesamowita. No. I nowa szkoła, i nowe miejsce, i nowa orientacja w terenie, no i mnóstwo rzeczy w domu. No. I to trzeba powiedzieć, że to, że Asia tylu rzeczy nie umiała, w najmniejszym stopniu było jej winą, dlatego że do samodzielności dom dziecka nie przygotowuje. Tam są panowie i panie od wszystkiego. Jest, jak się popruje, to jest ciocia od szycia. Tak? Obiad gotują ciocie z kuchni i tak dalej, i tak zabraknie dalej. Zabraknie chleba, to ktoś kupi. To jest no kwatermistrz i przyjedzie. Jak wyjechałam z nią na te wakacje tygodniowe z dziewczynami i tam był niedaleko sklep, to ona mogła do tego sklepu chodzić 3 razy dziennie po to, żeby właśnie pójść, coś kupić, wybrać. Wybrać, przede wszystkim wybrać. Móc zdecydować, co będzie jadła, co my będziemy jedli. Ale na przykład miała ograniczony wybór potraw. Wielu rzeczy w ogóle nie znała, a jak żeśmy gdziekolwiek szli, to zawsze zamawiała pieczonego kurczaka. Znaczy długo po prostu. Tak, ewentualnie się nie pizzę. I ciągle jadła jajka. No, to podstawowe te. I bardzo i zupki w proszku. I bardzo długo trwało, zanim jakby to menu się poszerzyło, zanim ją przekonaliśmy do różnych rzeczy. Ale jeszcze ja mam taki niedosyt naszej odpowiedzi trochę. To znaczy na to pytanie, czy rodzic zastępczy, to on powinien być jakoś tak nadgorliwy w narzucaniu jakichś wzorców, czy może jednak się tak ograniczać, to to, że w rodzinach zastępczych ja myślę, że ta druga strategia takiego wychowania przez wzór właśnie, prawda, że dziecko obserwuje tego dorosłego, patrzy na jego zachowania, na jego jakieś tam nawyki, nie wiem, tak, obyczaje i uczy się w ten sposób. Natomiast taka, powiedziałbym, pedagogika szkolna, prawda, polegająca na jakimś takim nieustannym wykładzie, jak trzeba żyć i co trzeba robić, to odniosłoby klęskę. I jeżeli jakiś rodzic zastępczy, czy ja to czysto intuicyjnie mówię, miałby takie powiedziałbym, ambicje, to zapewne się rozczaruje. To trzeba chyba tak jak za własnym dzieckiem po prostu podążać. Znaczy, na pewno powinno się czuć zaopiekowane, ale ponieważ przez cały czas nie było, było pozbawione możliwości wyboru, decydowania, to trzeba tę wolność dać, tylko po prostu być obok i pilnować, żeby sobie nie zrobiło krzywdy, żeby no myśmy na przykład lubili, mimo że była za chwilę dorosła, wiedzieć o której wróci. I nawet jeżeli ją to irytowało, to jakby dostosowała się do naszych potrzeb. Znaczy niekoniecznie musieliśmy wiedzieć dokładnie z kim i w które miejsce, ale o której wróci, prawda, chcieliśmy, żeby reagowała na SMS-y, no bo to było dla nas ważne, bo się niepokoiliśmy. To nie był długi czas, który państwo mieli wspólnie, zanim Asia wyszła z domu. O tym za chwilę jeszcze powiemy, ale 3 lata, no to sporo. No tak, ale niektóre dzieci trafiają, kiedy mają 9, więc to no jednak tak, jest więcej. No, to jest inna ale sytuacja. Pani Katarzyna, pani Jarosławie, jeszcze takie pytanie, które wiąże się ze specyficznym, swoistym, rodzicielskim napięciem. Bo tutaj oczywiście było to napięcie, o tym państwo mówią, czy się uda tę procedurę przeprowadzić, czy staniecie się tą rodziną zastępczą, ale potem może było większe napięcie, czy podołacie temu wyzwaniu, bo to się może wydawać, teoretyzując, że to będzie piękny czas, będzie cudownie, ale czy potem życie potwierdziło te przypuszczenia, że może być cudownie i czy było? Bywało. No, było, no po prostu nastąpił moment, w którym się niestety zakochała w osobie, która, no jak wiemy teraz z reszty historii, nie była godna i zaufania i miłości i niestety no, jest teraz samotną matką z dzieckiem, no więc no to ten moment, kiedy odeszła do człowieka, tak jak to rodzic, no my widzieliśmy, że to się nie uda, prawda? I to jest ogromny ból, jak włożył wiele wysiłków w to, na przykład, żeby skończyła szkołę i naprawdę trudno jej się było uczyć, bo nikt wcześniej nie nauczył się uczyć, nikt nie pilnował. To było trudne. I myśmy naprawdę emocjonalnie się zaangażowali, a potem zostaliśmy jakby, tak można powiedzieć, porzuceni. To ten moment, to było dla mnie takie, nawet nie powiedziałam rozczarowanie, ale to było ogromnie, ogromnie smutne. No ale to może o to chodzi w byciu rodzicem też zastępczym, żeby pomóc w usamodzielnieniu się. No, no tak, ale do cóż począć, tak? No, no tak, tylko że ona jeszcze, to trzeba dodać, ona odeszła, była w technikum, w trzeciej klasie się związała z tym mężczyzną. Z panem Bolem. Z panem Bolem, tak. I jakby ja cały czas się niepokoiłam, że te 3 lata naszego wysiłku, pomocy i tak dalej, organizacji tam dodatkowych lekcji i wszystkiego, pójdą na marne. I to, że przez cały ten czas jakby byłam jeszcze obok i byliśmy, mieliśmy kontakt z wychowawczynią, oczywiście z Asią i dopingowaliśmy ją, żeby mimo tego przecież urodziła dziecko, żeby skończyła, no to to był ogromny wysiłek. Ja się strasznie martwiłam i to mnie rozczarowało i napawało smutkiem, że jej się nie uda skończyć tej szkoły, więc bardzo jestem dumna. Zresztą była mi, ona po prostu tak była szczęśliwa, jak zdała ten ostatni egzamin z matematyki, że po prostu było niewyobrażalne. A co do tej inwestycji emocjonalnej, no to myśmy zostali rodziną zastępczą to dla Asi, bo to był jakby jedyne wyjście formalno-prawne. Natomiast ja cały czas myślałem i do tej pory myślę w takich kategoriach no, adopcyjnych raczej, że to nie zaprosiliśmy Asi na przechowanie, tylko chcieliśmy, żeby ona się jakby wpisała. Jest waszą córką, najstarsza. No tak, zresztą tak. Ona mówi, że jakby, że jej córka jest naszą wnuczką. I perbabcia i dziadek, prawda? Więc jakby z jej strony to też jest taki komunikat, że jakby ona też się tak czuje. Mówiłem o tym krótkim okresie 3 lat, kiedy życie mniej lub bardziej w jakimś takim sensie sielskim nawet się toczyło w waszym domu w podwarszawskiej wsi. są bardzo takie przejmujące, miłe, sympatyczne opisy wakacji, wspólnych wyjazdów. Asia dzięki państwu odkrywa świat, jest za granicą, płynie pierwszy raz statkiem. No mnóstwo takich sytuacji ważnych. Edukacja także w czasie wakacji się odbywa, a to Muzeum Malera, a to Alpy. No, mnóstwo pięknych historii, ale wychodzi z domu i państwo tej książki nie kończą jednoznacznie optymistycznie, mimo że na przykład budzi mój ogromny szacunek i podziw to, co zrobiliście państwo, żeby ona dokończyła edukację, żeby jakoś pomóc jej na przykład podciągnąć się w matematyce, bo nie miała tej wiedzy potrzebnej. Doskonale to rozumiem. Przyznam szczerze, że matematyka może być trudna. Ale wychodzi z domu i państwo piszą w tej książce, że to jednak się nie do końca powiodło. Takie szczere wyznanie rodzica trochę rozczarowanego tym, że co? Że los nie pomógł? Że wy nie daliście rady? I... No tak, książka po pierwsze kończy się jednak w pewnym punkcie owego procesu, no bo my nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, że tak się to rozwiąże na dziś, jak Kasia opowiadała, prawda, że tam ten związek się rozpadnie, a Asia wróci. I jakby z naszych rozmów wynikało, że mamy takie spojrzenie z Kasią na szklankę, no, do połowy pustą albo do połowy pełną. Ja na przykład miałem takie wrażenie w ten czas, że szklanka jest raczej do połowy pusta. To znaczy, że ja mam takie poczucie niedokończenia pracy. Tak? Natomiast Kasia w swoim stanowisku akcentowała raczej tę półpełność szklanki, tak? Więc właśnie rozmaite sukcesiki, jak to ona napisała, które odnieśliśmy, albo które odniosła Aśka i jako jakąś inwestycję w swoje życie w przyszłość. A co jest państwa zdaniem największym sukcesem Asi? To, że nie wróciła do tej matki. To jest, uważam, to jest rzecz, która nam się udała, i to, że w ogóle nie ma żadnych ciągot, żeby wejść w ogóle w takie środowisko, żeby wrócić, a jej indywidualnym sukcesem, no to jest przede wszystkim teraz, no, piękna córka i to, że skończyła tą szkołę. Zresztą o tym... I ona dalej się uczy i jakby, no, ma chęć, po prostu ma chęć zmienić swoje życie, żeby nie powtórzyć. Większość koleżanek, no niestety tak jest, że to są dzieci, które mają takie deficyty, tak potrzebują miłości, że no idą jak ćma do światła, no, w ramiona pierwszej lepszej osoby, która zaoferuje jakkolwiek odrobinę uczucia, i to się potem źle kończy. No, jej koleżanki mają pierwsze dziecko 17 lat, drugie 18, każde z innym partnerem, a teraz są z kolejnym. Ona nie powieliła tego losu. To jest super. Znaczy tak, my jesteśmy przekonani, nawet jeżeli urodziła dziecko, to urodziła je dużo później niż potencjalna wychowanka. Znaczy jesteśmy z tych dużych sukcesów, czy największych, to jesteśmy przekonani, że ona jakby już tak nasiąkła takim, powiedziałbym, no w cudzysłowie, normalnym życiem, Nie wróci, tamtego nie chce. Tak, że nie wróci do... Nie wejdzie na drogę patologii, nie powiedzi losu swojej matki. Zresztą powiedzmy jeszcze, nie zdradzając treści całej książki, że jest w państwa opowieści zupełnie wstrząsająca historia tego, jak matka Asi zareagowała na propozycję przyjścia na rozprawę do sądu. No to jest rozdzierające serce, ale to już tej puenty nie zdradzimy. To na zakończenie pytanie, które będzie czymś na kształt PS do książki. Kiedy Asia wróciła z państwa wnuczką do domu i postanowiła z wami zamieszkać, to co powiedziała? Umówiła się na rozmowę i zapytała się, czy istnieje taka możliwość, że mogłaby by wrócić po prostu razem z dzieckiem. No i cóż mogliśmy powiedzieć? Tak, no. A jak przyszła do domu, to powiedziała coś wszystkim. A co u wnuczki? Rozrabia strasznie. Nie, tak, jest straszną rozrabiaką i wszędzie zagląda i czuje się w domu jak u siebie. I tak powinno być. I jedynym kłopotem, jaki mamy w tej chwili, to, że mamy za mały samochód, żeby wszyscy mogli razem podróżować, więc musimy pomyśleć o tym, żeby go zmienić, bo w tej chwili ktoś musi zostawać w domu, żeby ktoś pojechać mógł. Próba miłości, czyli o tym, jak pokochać cudze dziecko. Książkę napisali Katarzyna i Jarosław Klejnotcy, którzy byli Państwa i moimi gośćmi w Klubie Trójki dziś. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Chcę jeszcze powiedzieć, że mamy dla Państwa egzemplarze książki Państwa Klejnockich. Jeżeli są